Sura 71. Nuh. Meka. 28 ajeta. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Mi smo poslali Nuha, narodu njegovu. Opominji narod svoj prije nego što ga stigne patnja nesnosna. O narode moj, govorio je on, ja vas otvoreno opominjem. Allahu se klanjajte i njega se bojite i meni poslušni budite. On će vam grijehe vaše oprostiti i u životu vas do određenog časa ostaviti. A kada Allahov određeni čas dođe, zaista se neće, neka znate, odgoditi. On reče, gospodaru moj, ja sam narod svoj i noću i danju doista pozivao, ali ga je pozivanje moje još više udaljilo. I kad god sam ih pozivao da im oprostiš, prste su svoje u uši stavljali i haljinama svojim se pokrivali. Bili su uporni i pretjerano oholi. Zatim, ja sam ih otvoreno pozivao, a onda sam im javno objavljivao i u povjerenju im šaputao i govorio, tražite od gospodara svoga oprost, jer on doista mnogo prašta. On će vam kišu obilnu slati i pomoći će vas imanjima i sinovima i daće vam bašče. I rijeke će vam dati. Šta vam je? Zašto se Allahove sile ne bojite? A on vas postepeno stvara. Zar ne vidite kako je Allah 7 nebesa jedno iznad drugog stvorio? I na njima mjesec svjetlim dao, a sunce svjetiljkom učinio. Allah vas od zemlje poput bilja stvara, zatim vas u nju vraća i iz nje će vas sigurno izvesti. Allah vam je zemlju učinio ravnom, da biste po njoj hodili putevima prostranim. Nuh reče, gospodaru moj, oni mene ne slušaju i povode se za onima čija bogatstva i djeca samo njihovu propast uvećavaju, i spletke velike snuju, i govore, nikako božanstva svoja ne ostavljajte, i nikako ni Veda, ni Suva, ani Jegusa, ni Jeuka, ni Jesra, ne napuštajte, a već su mnoge u zabludu doveli, pa ti njima i nađijama samo propast povećaj. I oni su zbog grijehova svojih potopljeni, i u vatru će biti uvedeni, i nikoga sebi, osim Allaha, kao pomagača, neće naći. I Nuh reče, gospodaru moj, ne ostavi na zemlji ni jednog nevjernika, jer ako ih ostaviš, oni će robove tvoje u zabludu zavoditi i samo će griješnika i nevjernika rađati. Gospodaru moj, oprosti meni i roditeljima mojim i onome koji kao vjernik u dom moj uđe i vjernicima i vjernicama, a nevjernicima samo propast povećaj.